ताकि उसके जरिए उनको आजमाएं, और जो कोई अपने परवरदिगार की याद से मुंह मोड़ेगा अल्लाह उसे चढ़ते हुए अजाब में पिरो देगा।